بسم الله الرحمن الرحيم. قال عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواية إمام مسلم. گفت عمر رضی الله عنه اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما، الله ذوالجلال بلند میکند و بلند درجه میکند به همین کتاب یک طایفه را، یعنی خداوند عظیم شان با قرآن عظیم شان و با قرآن یک طایفه را بلند میکند، با عزت میکند، با شرف میکند. و یضع به آخرین، و با همین قرآن یک طایفه دیگر را پست میکند و یک طایفه دیگر را به قدر و قیمت میکند به واسطه انا همین قرآن، به واسطه انا همین کتاب. ای برادران عزیز مهربان، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث ما و شما را آگاه میکند قرآن هست که طایفه را بلند میکند. آن کی هست؟ آن طایفه کی هست؟ هر انسانی که ایمان به قرآن دارد که قرآن از نزد خداست، هر انسانی که عمل میکند به قرآن، هر انسانی که عمل کننده به سخنان قرآن هست، الله این انسان را بلند درجه میکند، میبردارد، درجهش بلند میکند. ببینید برادران عزیز مهربان، با قرآن عمل کردن درجه ما و شما بلند میشده است، با سخنان قرآن پیرو شدن ما و شما را با عزت و با شرف میکرده است. و یضع به آخرین، پیامبر خدا میگه پست میکند یا طایفه دیگر را، که هر انسانی که ایمان نیارد به این قرآن، هر انسانی که به یک حرف قرآن عمل نکند، به یک آیت قرآن عمل نکند، خداوند اون را پست میکند، شرمنده میکند و به قدر و قیمتش میکند. پس برادران عزیز مهربان، عمل کننده به قرآن باشید. پس برادران عزیز مهربان، بگیرید قرآن را به دست و بخوانید که خدا برای ما و شما چی میگوید، خدا از ما و شما چی طلب میکند، الله ذوالجلال از ما و شما و برای ما و شما چی فرستاده است و وظیفه ما و شما چی هست. روان کنید، بگیرید قرآن را به دست، بخوانید، بفهمید مقصدی که الله ذوالجلال برای ما و شما کتاب فرستاد. به خاطر چی؟ به خاطر چی من و تو خلق شدیم؟ به خاطر فتنه؟ به خاطر تحویل و تأویل در قرآن که قرآن را تحریف کنیم، معنی قرآن را به دیگر فرقه برای دیگران برسانیم؟ برای این ما خلق شدیم؟ نه، بلکه ما خلق شدیم که ما مقصد قرآن را بفهمیم، بلکه ما خلق شدیم که آنچه که قرآن نازل شده است به آن ایمان بیاریم. ما از تأویل تحویل باید روی بگردانیم، ما باید از تحریف روی بگردانیم. معناهای آیت قرآن، معناهای صفت قرآن را، صفت الله ذوالجلال را باید تغییر ندهیم. چی صفتی که خدا میکند برای ما و شما باید مقبول باشد، باید ما و شما ایمان بیاریم به آن صفتهایی که خدا خودش را در قرآن میکند. ما تحریف را یک جانب باید بگذاریم. اگر که ما تحریف را یک جانب گذاشتیم، هر چیزی که خود قرآن میگوید به آن ایمان آوردیم، ظاهرا آن را قبول که کردیم، پس بدانیم که از همون گروهی که با سبب قرآن برداشته میشویم ما و با سبب قرآن با عزت و با شرف میشویم ما هستیم که ما قرآن را قبول داریم و عمل میکنیم به سخنان قرآن. اگر که ما معنای قرآن را تعریف کردیم، اگر که ما معنای قرآن یگان صفت خدا را قبول نکردیم، پس بدانیم همون گروهی که پس می شویم، همون گروهی که به عزت و به شرف میشویم، پس ما میباشیم. از این حساب برادران عزیز مهربان، چیزی که قرآن میگوید آن را قبول کنید و پیرو قرآن باشید. آن چیزی که خدا خودش را صفت میکند، صفتهای خدا را قبول کنید تا اینکه سربلند بگردید. این هست تعلیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما مسلمان ها، که این حدیث صحیح هست. امام مسلم رحمت الله علیه برای ما و شما این حدیث را روایت میکند.